यदा शरीरेन्द्रिय अध्यक्षताम उत्सृजति तदा असौ स्वात्म निवर्तति कथम अवगम्यते। कहते हैं जब शरीर इंद्रियां इन सब की अध्यक्षता कर्तृत्व रूप से जो गृहित था उसको जब त्याग देता है तब यह जीवात्मा यह प्रत्येक चैतन्य अपने आप तो स्वरूप में विद्यमान था वासनाओं को लेकर के, यह कैसे आपने जान लिया? कथम अवगम्यते, क्योंकि सूक्ष्म शरीरोपाधि से प्रयुक्त होकर के ही हमारे अंदर कर्तृत्व आदि विशेष का लाभ हुआ। ये पूर्व में विचार कर समापन में कहा लिंगोपाधि संबंध कृतम विशेष आत्म स्वरूपम उत्सृज्य, उसी पर जोड़ रहे आगे संबंध। लिंगोपाधि मैंने सूक्ष्म शरीर क्योंकि उपाय से प्रयुक्त जो संबंध क्या था कर्तृत्व संबंध विशेष, उनको लेकर के जो अपना आत्म स्वरूप विशेष माना था देवदत्त आदि रूप में ग्रहण किया था उसको त्याग करके अविशिष्ट स्वाभाविक आत्म स्वरूप में केवल में ही वो विद्यमान है जो कहा था उस पर आशंक कर रहा है। एक कैसे आपने जान लिया इति कथम अवगम्य है तद नाम प्रसिद्धिया। इसके नाम है ना, नाम क्या है स्वप्रीति सुषुप्ति, इसके नाम की प्रसिद्धि से सिद्ध हो गया। केवल रूढ़ है नहीं यौगिकत्वादपि सिद्ध, यौगिक होने से यौगिकात से सम मने स्वस्मिन्नेव अपिति लियते इति बता रहे कासुम नाम प्रसिद्धि। और नाम प्रसिद्धि क्या है स्वयं मंत्र बता रही है तानि वागादीनि विजानानि तानि वागादीनि विज्ञानानि यदा मने यस्मिन् काल गृह्णाति आदत्ते, जिस समय में उन सकल वागादि ज्ञान के साधनों को विज्ञान से आता प्रे विज्ञान के साधनों को स्वस्व इंद्रिय अपने अपने विषय के प्रकाशन करने के साधन होता जो कर्ण सामान्य है उनको लेकर के चलिए यस्मिन काले गृह्णाति जिस समय ग्रहण कर लिया मैंने अपने में लीन कर लिया अत तदा है तत्पुरुष तब इस पुरुष का एक नाम पड़ गया। क्या नाम है स्वपिति नाम एतन नाम अस्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्ध भवति। यह स्वपिति ये जो नाम है यह उस पुरुष का उस समय उस पुरुष के जो नाम है वो प्रसिद्ध है। गौणमेव अस्य नामो वति लेने मुख्य नाम समझिए गौण ही है क्योंकि यौगिकार्थम घटार है। स्वमेव आत्मानम अपिति अपिगच्छति विपदिति कार्य स्वम एव आत्मानम अपिति मने अपिगच्छति इति स्वपिति जब अपने आत्मा की स्वरूप की ओर ही चला जाता है मैंने उसी में लीन हो जाता है इसीलिए उस पुरुष का नाम स्वपिति पड़ गया। सत्यम स्वपिति के नाम प्रसिद्ध आत्म संसार धर्म विलक्षण रूपम अवगम्य है। ठीक है, नाम की प्रसिद्धि के आधार पर आपने सिद्ध कर दिया कि वह संसार के धर्मों की से विलक्षण है यह आत्मा संसार धर्म विलक्षण रूपम अवगम्य है। नत्वत्र युक्ति इन विषय में कोई युक्ति नहीं। इधर नाम दे दिया नाम के अगर आपने बता दे रहे हो लेकिन युक्ति से आप इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते और नाम तो गलत भी रखा जा सकता है। विठल को विठल नाम रख देते हैं जैसे गोविंद को गोविंद नाम रख दिया है राम को राम नाम से पुकारा जा रहा है और बेचारा अपने आप को राम समझने वाला समझ भी रहा है नहीं? एक बार ऐसे बड़ी विलक्षण घटना हुई जब रामायण चल रहा था ना टीवी में उस समय में बनारस में होता है गंगा उत्सव बनारस में गंगा उत्सव बहुत सुंदर मनाते तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने सोचा कि आपकी बात ये जो रामायण में एक्टिंग कर रहे थे अरुण गोविल वगैरह जो थे उन लोगों को बुलाया और कई वक्त नौका वो सब जितने भी पात्र धारित थे सबको बुलाया राम लक्ष्मण सीता सब भी संबंध और विशेष के एक दूसरी नौका पर हनुमान जी भी जो दारा सिंह वो भी सब अब दोनों नौका चल रही थी तो दशाश्वमेध घाट तक जो है बढ़िया हुआ ऊपर इधर से आ रहे थे हरिश्चंद्र घाट की ओर से हरिश्चंद्र घाट से शुरू कर दिए थे वहां से आए वाद बहुत ही बढ़िया सम्मान, लोगों ने खूब फूल के मालाएं फल वगैरह खूब चढ़ाए, खूब सम्मान, साक्षात राम आ गए कहे उठ के सदा गंगा। लेकिन उस पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, थोड़े जहां दशा से पार हुआ वो उसको ड्रेस जो था राम को उसे निकाल दी, धोती होती अपना पैंट शर्ट पहने सिगरेट भी हाथ में ले जूता चप्पल पहने उसके ऊपर हद कर दिया, जब तक हो गया अब तक तो राम था ये, और अब जो आराम हो गया, आराम क्या कि हराम हो गया बुरा हो। इसीलिए नाम प्रसिद्धि से कैसे निर्णय ले लोगे आप, वही वस्तु है। नाम तो किसी को भी बोल देते हैं, सदर व्यवहार भी हो जाता है, लेकिन वो भी सब तात्कालिक ही होता है। इसीलिए कहता है युक्ति दो हमें ठोस, जिसके आधार पर हम समझें कि नहीं वाकई में ऐसा ही होता है, दृढ़ निश्चय हम कर सकें, ठोस युक्ति दीजिएगा। यदि आशंक आह, तब जवाब में कहते यहाँ पर एक आह के आगे टिप्पणी गलत है नीचे, अशुद्ध छपाया, गलती कुछ नहीं है, अनंतर वाक्य ने मुक्ति रखे तत्र उच्चते, मुक्ति नहीं होना चाहिए युक्ति, मोक्ष आ गया मुक्ति रपि उच्चते नहीं युक्ति रपि उच्चते। टिप्पणी नीचे चार नंबर, अनंतर वाक्य ना युक्ति रपि तत्र उच्चते, स्वयं मंत्र में अनंत वाक्य में स्वयं मंत्र के अंतर अनंत वाक्य के द्वारा युक्ति भी भेज गई है, मुक्ति रवि तत्र उच्चते कर दिया, तो मगर सारा आरती बिगड़ गया, देखो कितना खराब हो गया। अब कोई नहीं ऐसे कहा है तो पढ़ने करने का है, यहाँ तो मुक्ति की चर्चा हुई है, सुषुप्ति मैंने मुक्ति है ऐसा अड़ भी सकते ना, लेकिन भाषी विरुद्ध है समझने, आप अपने आप उसको शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, मौ नहीं है वहां यो है कि युक्ति रस्ती इत्याशंक न युक्ति रस्ती ना, पूर्व पक्षी नहीं कहा युक्ति नहीं है, ऐसे आशंका पर जवाब दे नहीं नहीं अगले वाक्य से स्वयं श्रुति करिए युक्ति को, तत्र तत्र स्वाभगाले गृहित प्राण भवती, तत्र मैंने तो तत्काल कर दिया, तत्र उस स्वाभगाल में गृहित प्राण भवती, वास्तव में ग्राणेन्द्रिय गृहित है। इसलिए वहां जो समय में अज्ञान और आनंद अनुभव हो रहा था उसको बोल नहीं पा रहा है, यदि वाक अग्रहित होता तो बोल पड़ता, ये स्वप्न भी बोलता है, ये जागृत में तो बोलता है ही, आप तो देख ही रहे हैं स्वप्न में बोलता है, सभी का अनुभव है, इन वहां क्यों नहीं बोला, और जगने के बाद जरूर बोल रहा है कि हाँ मैं स्वप्न सोया था, बड़ा आनंद आया, इन कुछ और नहीं जान रहा था मैं उस समय में, ये सब जो बोल रहा है वह अनुभव नहीं है तो ही कह सकते, अनुभूति हो रही है अज्ञान का सुख का आनंद का, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, इसका निश्चित रूप से वाघ इंद्र वहां गृहित था, प्राण यदि ग्राणेन्द्रियम वाघादि प्रकरण प्रकरणी वाघादि का लेकर विचार है, अतएव यहाँ प्राण शब्द से ग्राणेन्द्र को है ना, ग्राणेन्द्र सुन नहीं सकता, वाघ इंद्र बोल नहीं रहा है, सब गृहित है, ये समझता प्रकरण से ऐसे उपसान का नहीं दिया वाद कह दिया, गृहित हमने लीन हो रखता है, कर्णों का प्रकरण होने से यहां ग्राणेन्द्र लेना है, प्रकरणात बलियस्य मुख्य प्राण से तदा प्रत्यक्ष एव अनुपसंहारितम्, श्रुते है प्रकरणात बलियस्य, यद्यपि श्रुति प्रकरण की अपेक्षा से बलवान है, ऐसे कोई कह सकता है जैसे प्राण से मुख्य प्राण ले लो, कहती है तो हो ही नहीं सकता भाई, ये मुख्य प्राण होता तो मुर्दा था, मुख्य प्राण लय हो जाए मर जाएगा, फिर ऑपरेशन पूरे जगाना है, जो प्रकरण अनुसार जो आप जान रहे हैं इससे तो स्पष्ट है कि उसका प्राण है, बृहत पांडव से प्राण का नाम ही तो पुकारा, प्राण है, इसलिए आप उसके प्राण भले श्रुति की श्रुति प्रकरण प्रमाण की वजह से प्रबल है, लेकिन यहां पर दुर्बल हो जाएगी शब्द प्रमाण, और वह परिचिंतन करने से उपक्रमोपसंहार के अनुसार यहाँ प्राण जो है ना अलीन अवस्था में है, ये बात स्पष्ट अनुभव सिद्ध है, अतएव प्राण के नाम के द्वारा उसको बताया है कि नाम पुकारने के बावजूद भी प्राण का नाम लेने के बाद उसने उठा नहीं, इसका तो प्राण से भिन्न कोई आत्मा है, वह विज्ञान आत्मा है, वह बुद्धि प्राय है, विज्ञान प्राय है, ये तो दिया ना वहां पर बुद्धि प्राय, अभी तो विज्ञान आत्मा ही सिद्ध कर रहे हैं, केवल आपको अभी सिद्ध विज्ञान में कोष से भिन्न है, प्राण में कोश मनो में कोश है, इसलिए प्राण बिना लीन हुए मनाली सारी करणों का लीन के बावजूद भी उस अनुभूति को रिकॉर्ड करने वाले बुद्धि तत्व विद्यमान है। वो अपनी वासना प्रधान होकर विद्यमान होने से उसे कुछ नहीं बोल पा रहा है, मन नहीं ना, मन रूपी शान के बिना बुद्धि क्या करेगी, रिकॉर्ड करती रहेगी भले, मन के माध्यम से सब कुछ आगे काम होना है, इसीलिए विज्ञान प्राय करके सब जगह अर्थ कर लोगे। गृहदेवा वागादि संबंध ही सती तदुपाय, क्योंकि वागादि का संबंध होने पर ही यह जीवात्मा तत्त्व उपाधि वाला हो जाता है, वक्ता श्रोता मंता इत्यादि इत्यादि तत्त्व उपाधि वाला यह हो जाता है। जागृत काल में कब होता है, जागृत आदि कालों में तत्त्व इंद्रियादियों के साथ संबंध को ग्रहण करने के बाद ही तत्त्व उपाधि वाला श्रोता मंत्र संसारी धर्म वाला हो जाता है, संसार धर्मित्व लक्ष्यते, और तभी उसी के उस उपाधि वाले के भीतर में संसार धर्मिता का अनुभव होने लगता है। वागादेश्च उपसंहृता एव तदा तेन, इसलिए निश्चय हो गया उस समय वागादि इंद्रिया अवश्य ही उपसंहार को प्राप्त हो गए हैं, उपसंहृता एव तथा स्वापे वागादि संबंध भाव कर्तृत्व आदि असंबंध, स्वापे भी वागादि संबंध के लिए अभाव होता फिर वह कर्तृत्व आदि का असंबंध होता, दो नंबर डिपेंड, जागृत संबंध कर्तृत्व आदि अतत्व उपाधि कम एव इति निश्चितम, इसीलिए ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये सोपाधिक ही है, निरुपाधिक का धर्म नहीं है, ये बात सिद्ध हो गया। या स्वाप्य से तात्पर्य स्वप्न सुषुप्त, सुषुप्ति में क्या है इंद्रियों का संबंध है, और जागृत और स्वप्न में इंद्रियों का संबंध है, इसे जागृत और स्वप्न दोनों जगह में कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा, इन सुषुप्ति में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अनुभव नहीं होता। कथम किस प्रकार, क्योंकि मुख्य सब नाम तस्मात उपसंहृदेषु वागादिषु क्रियाकार फलात्मक अभावात् स्वात्मस्थ एव अवगम्यते, उपसंहृत वागादियों को विचार करने से लगता है क्रियाकार फलात्मक संसारता का संसार धर्मिता का अभाव होने के कारण से स्वात्मस्थ ही सुस्वरूप स्थित है यह आत्मा जीवात्मा, ऐसे स्पष्ट ही अवगम होता है, बोध होता है। इस प्रकार से युक्ति के आधार पर, नाम के आधार पर, आपेशन के आधार पर जागृतकालीन आत्मा और स्वप्नकालीन आत्मा, सुषुप्तिकालीन आत्मा, ये तीनों आत्मा एक है, लेकिन वह आत्मा जागृतकालीन धर्मों से विशिष्ट नहीं है, स्वप्नकालीन धर्मों से भी था विशिष्ट नहीं है, उसी प्रकार से स्वापकालीन धर्मों से भी वो विशिष्ट नहीं है, ये बात युक्ति से उन्होंने सिद्ध कर दिया। उसी जागृत को दो बड़ा दृष्टांत मिला, जो ऑपरेशन ले ना ले गया, जो जगते वक्त इसका नाम भरत पांडुरवासा देवदत्ता और नाम पुकारा जगा नहीं, ये दिखाया जागृतकालीन आत्मा से जो जागृतकालीन संसार धर्मी था उससे भिन्न है, ये सब सिद्ध कर चुके हैं, दोबारा जागृत उठा रहे उसी दृष्टांत में फिर उठाएंगे फिर समझाएंगे, लेकिन अब दूसरी बात को समझाना है, इसलिए तदुदेव महाराजो भवति उदेव महाब्राह्मण उदेव उच्चावचम निगच्छति स यथा महाराजो जान पदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तयेत एवमेव वैश्य एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तयेत सयत्र स्वप्नियया चरति क्रिया विशेषण चरति विप्रकृष्ट का व्यावर्तन करने के लिए विप्रकृष्ट है वो चरता ऐसी बात नहीं है, स्वपादिक ही भ्रमण करता है स्वप्न में, निरुपाधिक का भ्रमण नहीं है, तो तेह अस्य लोकाः ते लोकास्य इसका उस समय स्वप्न में स्वप्न है ना स्वप्नकालीन वृत्ति के द्वारा जब ये अपना विषय उपभोग कर रहा होता है उस समय इसके सामने में ते लोकाः तद उत इव जो जो विषय जो जो आजीव आदि देखता है वो ठीक उसी प्रकार का होता है जैसे इस जागरण को, यहाँ महाराजा है वहां भी अपने आप को महाराज रूप में भी देखता है। अधिकतर यही होता है, जैसा यहाँ वैसे ही देखता है ना। कोई अपने आप को सपने आज तक राक्षस के रूप में देखा नहीं? देखा, भले उत्कृष्ट तत्वों को कल्पना कर लेता है, अपने आप को देव भाव देखता है, अपने आप को राम भी देखता है, अपने आप राम के संग आस्था देख लेगा, सब कुछ कर लेगा, नहीं इन्हें अपने आप को राक्षस रूप में देख लिया, इसे बड़ा मुश्किल है। वो थी कोई कह सकता है भले हम देख लिए हैं, लेकिन संशय होता है क्योंकि सामान्य रूप में ऐसा नहीं होता। कोई निकृष्ट योनियों की परिकल्पना अपने आप में वासनाओं के अनुरूप स्वीकार करने को तैयार, गरीब के रूप में देख लेगा भले, या नहीं गरीब के रूप में देखेगा जरूर, ये गलत के रूप में देखेगा अधिकतर, ये देखा। इसे जो महाराजा है वो महाराजा ही वही होता है, जब महाब्राह्मण है महाब्राह्मण वही देखता है अपने आप, उत्तर युवा है ना, सब जगह युवा युवा बोल रहे हैं, उत्तर उच्चावचम यहां युवा ध्यान कर लेना, अथवा और भी उच्चावच जितने भी है सारे चीजों को जो है उच्च नीच तत्वों को वो कल्पना कर लेता है। यथा महाराज उज्जान पदान गृहता उसी प्रकार से है, जैसे राजा अधिराज है अपने जगह बैठा है तो महाराजा तो ही है, लेकिन जगह जगह चला जाता है, लोग भी अपने अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार उसको खूब सम्मान करते कि नहीं करते, उसी प्रकार ये भी क्या है, जागृत में था अपने आप सम्राट और वहां पहुंच गया स्वप्न में, वहां भी अपने विषम के साथ आनंद ले रहा, फर्क तो रहेगा यहां और वहां में। राजा के अपने राजमहल का जिस प्रकार का सुख है तंबू में थोड़ी मिलेगा, वहां जहां जाएगा पहले जमाने तंबू लगा के रहते थे, ऐसे माल कहां से मिलेगा राजा के लिए। आजकल तो जो भी जाएंगे वो जगह जगह बना रखे ना, रेस्ट हाउस सर्क्यूट हाउस गेस्ट हाउस क्या क्या नाम से होता है, नहीं वहां भी उनके वातानुकूलित वगैरह बना के रख दिया गया है एयर कंडीशन, तो पहले ऐसा होता है तो तंबू में रहते थे, तो बराबरी कहां हुआ। इसलिए कहते जैसा वहां वैसे यहां भी वो कर लेता है, और महाराज जैसे जनपदों में जाकर के स्वे जनपद यथा काम परिवर्तित अपने उस जनपद में जाकर के यथा कामना परिवर्तन करता है, मैंने जो स्वेच्छा पूर्वक अपने देश में विचरता है, एवमेव एष इसी प्रकार से जीवात्मा एतत् प्राणाम गृहीत्वा इन इंद्रियों को अपने अंदर उपसंहार करते हुए स्वे शरीर है इसी शरीर में रहता होगा। ये देखो इंपॉर्टेंट है, स्वप्न जो देख रहा है शरीर से बाहर जाकर के स्वप्न देखता, वो अपना शरीर में रह करके ही यथा काम जो है परिवर्तित है अपनी वासनाओं के रूप विभिन्न पर जो है रूपेण विश्व भोग कर लेता है। नमः दर्शन लक्षायाम स्वप्न अवस्थायाम कार्यकरण वियोगे अपि दर्शन लक्षणायाम वासना प्रधान रूपा, इसलिए दर्शन लक्षणायाम वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपायाम स्वप्न अवस्थायाम, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति से अलग करना, क्योंकि पूर्व में सुषुप्ति की चर्चा चल रही थी उससे व्यावर्तन करने के लिए स्वप्न आकर स्वप्न अवस्था को लिया गया। सुषुप्ति व्यावर्ते विशेषण पांच नंबर टिप्पणी में थोड़ा समझना जरूरी है और टिप्पणी खिचड़ी कर दिया गया, लगता है दो अलग टिप्पणी होनी चाहिए, एक कर दिया। सुषुप्ति व्यावर्ते विशेषण स्वप्न अवस्थाया विधि, फिर आगे है जागर व्यावर्ते तत्र प्रयुक्तांतम कर, जबकि मूल में कहीं प्रयुक्त शब्द ही नहीं, प्रयुक्तांत शब्द ही नहीं, प्रयुक्त है क्या, स्वप्न अवस्था एवं कार्यकरण वियोगे अपि संसार वर्मित्तम से दृश्य है वाक्य कदम, ये वास्तव में चार नंबर टिप्पण का टिप्पण है, वो जो हिस्सा है ना जागर व्यावृत्ते तत्र प्रयुक्तांतम जो बात कही गई है वो चार नंबर टिप्पण पर टिप्पण है, अतः उसी में जुड़नी चाहिए इतना हिस्सा, तो पांच नंबर में नहीं होना चाहिए। वहां प्रयोग है चार नंबर क्या लिखा देखो, वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण करण रूपायाम, ये कहा ना, और यदि इतना घटा दो वासना प्रयुक्त घटा दो क्या होगा, ज्ञानाधिकरण रूपायाम, तो सुषुप्ति जागृत में भी है इंद्रिय ज्ञान है या नहीं, वृत्ति ज्ञानाधिकरण है ये जीवात्मा जागृत में, उसी का अर्थन करके आना पड़ेगा आपको वासना प्रयुक्त कह दो तब वो सुषुप्ति में चला जाएगा है कि नहीं, उसी स्वप्न में रह गया जागृत और सुषुप्ति दोनों के अतिव्याप्ति निवृत्त हो गई, स्वप्न शब्द देने से अपने आप सुषुप्ति व्यावृत हो गया और स्वप्न का लक्षण जो बनाया आपने उसमें जो प्रयुक्तांत प्रयोग आपने प्रयोग किया वासना प्रयुक्त शब्द जो प्रयोग किया है उससे क्या हो गया जागृति व्यावृत, कि जागृत में जो ज्ञान है वो वासना पूर्वक ज्ञान अधिकरण नहीं है, इंद्रिय वृत्ति पूर्वक ज्ञान अधिकरण। इंद्रिया बाहर जा रही है या कोई विषय इंद्रियों के पास आ रहा है उसको तत्व विषय का ज्ञान को लेकर के आप जो है कर रहे हैं, इंद्रिय विषय का ज्ञानाधिकरण होता है, वासना रूपी प्रयुक्त वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण नहीं है, इंद्रिय प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण। इसे जागृत में अतिव्याप्ति वर्णन करने के लिए उन्होंने वासना शब्द कर दिया और स्वप्न शब्द जो दिया गया उस शब्द को कहता है। एक तरह से वो उधर का इधर घुस गया लग रहा है, थोड़ी पदकृत को समझना है। और आगे कहते देखिए, कार्यकरण वियोगे अपि संसार धर्मित्वम से दृश्यते, संसार धर्मित्व जो है ना इसके सुखाधिपत संसार धर्म करें, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, इधर मेरे सुख को प्राप्त करता हूँ, मैं पुण्यकर्मा हूँ इत्यादि भाव। यथा जी जागृति सुखी दुखी बंधे युक्त सोचती मुह्यते क्या, जैसे जैसे जागृति में अपने आप के बंध युक्त होकर के सुखी मानता है या बंध से युक्त होकर के दुखी सोचती मुह्यते, शोक मोह को प्राप्त करता है। शोक मोह धर्मवान एवयाम, इसे समझो व्यतिरेक व्यभिचार को देखते हुए शंका यहाँ, इसलिए मानना पड़ेगा शोक मोह धर्म वाला ही यहाँ पर भी है। नाश शोक मोहादे सुख दुख आदेश कार्य करने संयोग जनित भ्रांतिया अध्यारोपिता, आप वेदांति कहोगे तो अध्यारोपित है समझ में। नहीं नहीं, अस्य शोक मोहादे, इस जीव का जो शोक मोहादि सुख दुख आदि है कार्य कर्ण संयोग से जनित की भ्रांति से अध्यारोप, ऐसा न अध्यारोपिता न बोला शुरू में था नास्य, वो न को पूर्व पक्ष में जोड़ो, न अध्यारोपिता यदि पूर्व पक्ष तब सिद्धांत विचेत न, अगला न है विश्राम के बाद वो सिद्धांत का नकार विषादता स्वप्न, ये तो सिद्धांत दे रहा है क्योंकि स्वप्न मिथ्या होने के नाते यहां पर उसका अनध्यारोपित अमिथ्या नहीं मानना, स्वप्न भी मिथ्या है। व्याख्या करते हैं कैसे स्वयता इत्यादि मूल में है ना, उसको लेकर सब प्रकृत आत्मा, वो कौन है जो प्रकृत आत्मा विज्ञान आत्मा जो जीवात्मा है जो सुषुप्ति में वासना प्रदान होकर रहा केवल विषय रही तो करके वासना प्रयुक्त अज्ञान अधिकरण सुषुप्ति में और वासना प्रयुक्त ज्ञान अधिकरण स्वप्न में और इंद्रिय प्रयुक्त ज्ञान अधिकरण जागरण, वो सब कौन है विज्ञान आत्मा, शुद्धात्मा को नहीं लेना यहाँ कहीं भी, अभी शुद्धात्मा की ओर लक्षित कर रहा है, धीरे धीरे ले जा रहा है उसकी ओर, वो भी शब्द से सीधा बोलेगा ही नहीं ये तो ही करेगा। सारा प्रकृत आत्मा यत्र मने यस्मिन काल है मैंने स्वप्न योग्य काल दर्शन लक्षण है स्वप्न स्वप्न वृत्तिया चरती, दर्शन लक्षण या स्वप्न या स्वप्रवृत्तिया चलती, दर्शन है प्रधान दर्शन लक्षण का पहले जी समझिए, दर्शन लक्षण का मतलब क्या वासना प्रयुक्त ज्ञानाधिकरण रूपया स्वप्रवृत्तिया, स्वप्रया का कारण शाखा पाठ है, स्वप्रया भी है कहीं कर स्वप्नया भी है, अर्थ है स्वप्रवृत्तिया चरती मैंने वर्धते यदा यत्र इसमें काले तदा तस्मिन काले हास्य लोका कर्म फलानी, जो इसके लोक के समान लोक से बना लिया है दुनिया भर विषय जो है अपने कर्म फल भूत भोग जो कर रहा है कहते तत्तत्रुतापी महाराज युग, ये कौन है लोक बना लिया विषयों को अपने आप को बना लिया महाराजा, महाराजा पर आके ले क्या करेगा वहां सब्र में, वहां अपने मंत्रियों को भी बना लेता है दरबार भी बना लेता है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं सारा वो बना लेते पूरा राजधानी देश वे सब कुछ जो अच्छा सो वहां बना देता, युवा लेकिन वही थोड़ा हो जाता है वहां में, वहां न वही वहां है न वहां जो रहने वाला सत्य है, यानी वहां कोई नया बना ही लिया है वो भी नहीं है, क्यों हेतु देंगे इतना छोटा सा जगह पर कैसे बनेगा सारा, बहुत छोटा सा जगह है उस जगह पर आप देख रहे इतना बड़ा देश निर्माण कर लेगा और सबसे बड़ा इस शरीर के अंदर दूसरा शरीर रहेगा, स्वशरीरे बोले हैं ना, इसी शरीर के अंदर एक और राजा बन जाएगा, महाराजा का शरीर सो रहा है और सुप्रिय गौर महाराजा बन गया, कहाँ बना है? इसी शरीर के अंदर बना है। एक राजा के शरीर के दो वही एक और राजा कहां से बन जाए? ये सब युक्तियों से सिद्ध करेंगे कि वह देश इतना परिच्छिन्न है, मैंने कल्पित दोस्त तो अपरिच्छिन्न लंबा छोड़ा बड़ा बड़ा बना, ये तो असंभव है। अरे यहां तो वो हिमालय देख लेता भाई, शरीर के अंदर हिमालय कैसे घुस गया समझ में नहीं आता, कैसे घुस जाएगा? वही शरीर में देख रहा और हिमालय देख रहा, ऐसे शिक्षे से देख लेता है जो कि तीनों कालों में संभव नहीं। कभी सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लड प्रेशर सोते सोते लो हो गया होगा, तो हृदय के मांस है ना वो सब सफेद सफेद हो गया, तो हिमालय समझ गया। कथाकार जैसे हम भी कह देते कभी कभी थोड़ा होता है, तो कहीं ब्लड प्रेशर लो हो गया तो दिखेगा वहां तो मर ही जाएगा वहां, मांस क्या दिखेगा? आने का मतलब हिमालय इत्यादि असंभव कल्पना है। देश काल भी देखिए तो कितना समय बीता वहां, कई वर्ष बीत जाते हैं, कई बार तो एक जन्म ही बीत गया, दूसरा जन्म भी बीत गया, तीसरा जन्म, तीन तीन जन्म इकट्ठे पटा लेता है वहां। और यहाँ के देखते तो मैं तो वही हूँ, कितनी आयु बिता देता है कोई भरोसा नहीं काल की, जो कितना व्यतीत कर जाता है, न काल न देश न कोई भी शरीर, इसलिए वहां समझाएंगे विस्तार रूप से। इसे कहते हैं तेरा से क्लोका कर बना नहीं कहते तत् मैंने तत्र उतापी महाराज युव भवती स्वयं महाराजत्व युव अस्य लोको, वाय जो है महाराजत्व के समान अस्य लोक अस्य मैंने आत्म जीवात्मना लोका मैंने कर्मलम भवती न महाराजत्व जागृत एव, जैसे जागृत काल में महाराजा था वही वहां हो गया दूसरा पैदा, ऐसा नहीं समझना। स्वयं महाराज तुम वसी लोगों न महाराज तो मैं जागृत ही तथा महाब्राह्मण युव, उसी प्रकार समझिए महाब्राह्मण युव ब्रह्मवेत्ता के समान, क्या महाब्राह्मण सूत्र नहीं लेना ब्रह्मवेत्ता, तथा महाब्राह्मण युव उतापी उच्चावचम उच्चंच देवत्वादि अवचंच तिर्यक्वादि, उच्चावची बना लेता है, देवादि भाव को भी कल्पना करता है, अपने आप को सांपादि भी बन जाता है, उच्चावचम युव ये भी जोड़ लेना च निगच्छति ऐसा अनुभव करता है, दृशैव महाराजत्वादि वस्य लोकाः, वाक्य में इस जीवात्म में ने जो अपने एक दूसरे जीवों को बनाया अन्य विषयों को बनाया वो सब मृषा ही है। युव शब्द प्रयोगात एक हेतु, एक तो युव शब्द का प्रयोग कर दिया और दूसरा हेतु तो विचार दर्शनाच विषयों का व्यविचार भी देखने को, विषयों का व्यविचार भी दर्शित देखने को, कर्म फलभूत महाराज मिथ्यात्म ऐकात्म्य स्पष्ट दृष्टियर्थम युव शब्द रोचते कहते हैं। देखो टिप्पण बहुत सुंदर है, छे युवक कहने पर कर्म फलभूत महाराजत्व जो है ना वो मिथ्या है, ये क्यों कहना पड़ा? ऐकात्म्यता को स्पष्ट करने के, दृष्टियर्थम इव शब्द जैसे जागृत काल दृष्टि का विषय भूता महाराजा है, तद स्वप्रकाल दृष्टि का विषय भूता भी महाराजा है, लेकिन दोनों का एक दूसरे को विचार हो रहा है, अतएव जो है वहां पर शब्द के युवा शब्द के द्वारा सूचित किया गया है स्वप्न मिथ्या विचार दृष्टि सब वत्स, ये अनुमान भी करके दिखा दिया है। और क्या कह रहे हैं, ये विचार क्या है? तस्मात न बंधु वियोगादि जनित शोक मोहादि विस्वप्न संबद्धते एव, इसलिए स्वप्न का मिथ्या होने के कारण से जो बंधु वियोगादि जनित दुख था यहां पर वो कोई ना शोक ना दुख वहां पर अनुभव नहीं, चाहे नया पत्नी को लेकर मसूरी में सो रहा है, चाहे मरा हुआ पत्नी को याद करते हुए सो गया है, दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? वो भी वैसे खर्राटे में कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं एक खर्राटे लेने वाला पति हो उसके खर्राटे घटेंगे घटेंगे बढ़ेंगे, स्नोरिंग होता है वो नया पत्नी के साथ सो जाए तो घट जाएगा, और ये मरा हुआ पत्नी को याद करके सोते तो बढ़ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब सुषुप्ति में चला जा पाए उतनी खराटे बुझेंगे, नए पत्नी का सुख मृत पत्री का दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थात इनका संबंध वहां है ही नहीं। ये असर कर जाए इनका संबंध तो खराटेदार संबंध नहीं ले सकता। इसे बंधु वियोग आदि जनिचो शोक मोह आदि भी स्वप्ने तस्मात न संबंध देवा। आप पूर्व पक्षी कहता कैसे नहीं मानते हो जी, जागृत जागृत काल अव्यभिचारिणो लोका स्वप्ने से महाराज कहते रोज रंग वही स्वप्न देख रहे, तब क्या होगा? रोज रोज हम वही स्वप्न देख रहे हैं, एक ही स्वप्न बारंबार बारंबार देख रहे। तब जैसा रोज रोज जागृत जो चीज देख रहे हो वो चीज आपके लिए जागृत काल में जैसे सत्य हो रहा है, स्वप्न भी रोज रोज वही मैं देखूंगा तो स्वप्न काल में वस्तु मेरे लिए वही सत्य होना चाहिए। यथा जागृत जागृत काल अव्यभिचारिणो लोका, जागृत कालीन विषय भोग है वो अव्यभिचारी विषय है, एवमेव स्वप्ने इसी प्रकार स्वप्न में भी ऐसे महाराजत्व आदि लोग जो महाराजत्व शरीर आदि सकल विषय भोग जो कर रहा है विषयों के सहित भोग हो रहा है वह स्वप्रकाल भाविन स्वप्रकाल अव्यभिचारिण स्वप्रकाल में हो रहे हैं, जो वह स्वप्रकाल में विचार भी नहीं हो रहे हैं, अतएव आत्मता एव न तो अविद्याद्यारोपिता, इसलिए सब सत्य है वो आत्मभूता माने सत्यभूता है वो, न तो अविद्याद्यारोपिता अविद्या से अध्यारोपित को नहीं मानना चाहिए थी। ननुच जागृत कार्य करणात्मत्वं देवतात्मत्वं च अविद्याद्यारोपितं न परमार्थदिति वितृप्त विज्ञान में आत्मभूतेन प्रदर्शितं। पहला ननु पूर्व पक्ष, दूसरा ननु सिद्धांत पक्ष। इसलिए पहला वाला ननु देखो टिप्पणी से दोनों जगह दिया, यहाँ एक साथ आ गया ननु ना, पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों में ननु आ गया तो अच्छा प्रसंग है। इसलिए पूरे दोनों कोशों को अगर देख लेंगे, ननवाक्षेपे परिप्रश्ने प्रयुक्त अवधारणे वाक्यारंभ्य ननुया आमंत्रणानुज्ञयोरपी इति हय महा। पहला वाला दो नंबर, पहले एक नंबर पहले लीजिए, पहले एक नंबर वाला ननु को लीजिए। निपात समुदाय विरोधार्थ न और नु निपात समुदाय विरोधार्थ में यदि स्वप्न से मिथ्यात्म मन्य से तरी अनुमान विरोध से स्वप्न की मिथ्यात् मानोगे हमारे अनुमान के विरोध हो जाएगा। नन जो श्याल विरोधोक्त विरोधोक्त इत्यमरा ये पूरा श्लोक है देखो, ननु चाद विरोधोक्त एक पाते दिया इत्यमरा, ननु चाह ननु होवे किस अर्थ में विरोधोक्ति अर्थ में होता है ऐसा मूर्ख प्रश्न। और हईम कोष कारण तो कहीं गिना है दो नंबर टिप्पण पे, जो प्रयुक्त आक्षेप बोध्या, यहाँ जो सिद्धांत बोल रहा है प्रयुक्ति अर्थ में प्रयोग कर रहा है या आक्षेप कर पूर्व पक्ष के खिलाफ बोलना, आक्षेप करना मतलब क्या पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप डालना अर्थात खंडन करना, उसके श्लोक दिया हिम हईम कोष। नन वाक्षेप परिप्रश्न है, ननु शब्द आक्षेप होता है, परिप्रश्न अर्थ होता है, प्रयुक्ति अर्थ होता है, अवधारण अर्थ होता है, वाक्य आरंभ में भी होता है, अनुनय अर्थ होता है, आमंत्रण अर्थ होता है और अनुज्ञा अर्थ होता है, इतने अर्थों में माना गया है। यहाँ पर प्रयुक्ति अतः पूर्व पक्ष विरुद्ध आक्षेप, प्रकृष्ट युक्ति देने के लिए भी ननु कहा दिया जाता है। अतः पूर्व पक्ष पिछले बोला है तो उसको आक्षेप डाल दो, उसके लिए भी सिद्धांत पक्ष। जागृत कार्य कारणात्मत्व देवतात्मत्व च विद्याध्यारोपित, जागृत के समान कार्य कारण भाव आप कार्य कारणात्मता आपने जो देखा स्वप्न में, देवतात्व भाव आपने जो देखा ये सारी चीज अविद्या से आरोपित है, न परमार्थ होती थी वितरिक्त विज्ञान मय आत्मप्रदर्शन, वितरिक्त विज्ञान में आत्म प्रदर्शन के द्वारा पहले ही हमने प्रदर्शन करा दिया है। कथम दृष्टांत स्वप्नलोक से मृत युव उज्जीवन प्रादुर्भविष्य, फिर वापस जागृत दृष्टांत क्यों बना दिया? पहले ही हमने जो है उसको ले चुका हूं, दृष्टांत स्वप्नलोक से मृत युव उज्जीवन, ये पुनः मृत के समान जैसे मुर्दे को जगा दो उसे स्वप्न दृष्टांत मैंने खंडन किया, उसे दोबारा दृष्टांत बना रहे हो। जिस दृष्टांत को मैंने व्यभिचारी करके दिखाया पूर्वज कहता है उसी दृष्टांत दोबारा आप ले रहे हो, ये उचित नहीं है। विज्ञान में आत्मा का प्रदर्शन भिन्नत्व है ना, स्वप्न के आधार पर ही आपने पहले भी दिखाया और उस स्वप्न मैंने खंडन किया, फिर उसी स्वप्न दृष्टांत को लेकर के विज्ञान में आत्मा को प्रदर्शित करने जा रहे हो, इति उचित नहीं है, इति चेत सत्यम तद ठीक कार्य। विज्ञान में व्यतिरिक्त से कार्य करण देवता दर्शन अविद्या से आरोपित शुक्ति का विवरण दर्शन इत्येतत् सिद्धति की व्यतिरिक्त आत्म प्रश्न न्याय नहीं वह न तो तद विशुद्धि प्रति न्याय होता। दोनों में अंतर है, पहले हमने व्यतिरिक्त आत्म सिद्ध करने के लिए किया और अब असंसारी सिद्ध करने के लिए। एक ही दृष्टांत में पुनरुक्ति दोष इसलिए नहीं है, पहले जो मैं दिखा रहा था वो विज्ञानमय आत्मा शरीर कार्यकरण संघात से भिन्न है इतने सिद्ध करने से था, और अब हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, वह विज्ञानमय आत्मा संसारी धर्म से रही। क्योंकि ये संसारी धर्म वाला होता तो जागृत कालीन वस्तुओं को लेकर के स्वप्नकालीन विषयों को लेकर के जिस प्रकार से शोक मोह आदि वाला होता है उसी प्रकार वहां पर भी होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं। जागृत कालीन शोक का स्वप्न से कोई लेन देन नहीं बनता, जागृत कालीन जो मोह है उससे भी कोई संबंध नहीं, जागृत सुख से वह संबंध नहीं है। इसका जागृत कालीन यावत यादृश संसार धर्म ही था तार संसार धर्मों का संबंध वहां स्वप्न में नहीं हुआ, अर्थ स्वप्नकालीन जो आत्मा है वह संसार धर्मों का से रहित है, ये सिद्ध करना है हमें, अर्थात विशुद्ध है ये सिद्ध करना है। पहले यहाँ के नाम वाले को लेकर सिद्ध किया कि भाई इससे भिन्न कार्यकारण संघात से भिन्नत्व मार्ग सिद्ध करने के लिए हमने सुषुप्ति और स्वप्न को लिया, और अब जो ले रहा हूं इसीलिए कि उसकी विशुद्धत्व सिद्ध करने के लिए है। इसलिए भिन्न भिन्न जो है चीजों को सिद्ध करने हेतुओं के रूप में हेतुओं की सिद्धि के लिए दृष्टांत रूप में हमने स्वप्न को लिया है, इसे पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसे सत्य मर्दांगीकार में ठीक है, हमने पहले भी लिया अभी भी ले रहा हूं, कोई संशय नहीं, मना नहीं कर रहे हैं, पहले भी हमने स्वप्न दृष्टांत बनाया था अभी बना रहा, लेकिन दोनों में लक्षण है और आगे तो असली बात बताएंगे। असन्नपी दृष्टांत न्यायुक्त इति भाष्य का अगली पंक्ति वहीं पर आगे, असन्नपी दृष्टांत जागृत कार्यकरण देवतात्व दर्शन क्षण पुनरुद्भावते, यद्यपि दृष्टांत हो नहीं सकता उसका हमने दृष्टांत बना लिया सिद्ध करने के लिए। असन्नपी दृष्टांत जागृत कार्यकरण देवतात्व दर्शन क्षण, जो जागृत कार्यकरण देवतात्व रूप का जो आपने देखा था वह वाक्य में दृष्टांत हो नहीं सकता, उसको हमने पहले खंडन कर दिया था, फिर भी उसको धावन किया गया है। क्यों? सर्वो ही है किंचित विशेष अपेक्षा मानो आप नृत्ति भवती, कोई भी युक्ति हो कोई भी दृष्टांत हो कोई भी वाक्य हो देखने में समान है, लेकिन किंचित विशेष की अपेक्षा करोगे तो वहां पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगी, और ये सामान्य अपेक्षा करोगे तो सर्वम वाक्य असावधारण हो जाएगा, सावधारण कोई वाक्य नहीं रह जाएगा, किंचित सादृश्यता सकल वाक्यों में है, असाव्य सब युक्ति सारी न्याय सारा वाक्य सब कुछ क्या हो जाएगा पर्यावरण हर चौपट। इसलिए बारम्बार हम पहले भी हम एक बार ऐसे होते ना वो दृष्टांत उठा रहे थे पूर्ण रूप में, हमने कहा नहीं ऐसे नहीं उठा सकते, जिस विशेष अंश को लेकर दृष्टांत दिया गया उस एक अंश में ही लेना है सर्वांश में, अधिकांश में विरोध भी हो उसे मेरे कोई मतलब नहीं है, जिस अंश को लेकर मैंने दृष्टांत दिया है उस अंश में सादृश्यता बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा वो देखिए, उतने में बैठ रहा है युक्ति तो बात खत्म, वो दृष्टांत उतनी के लिए हमें लेना है। पूरे लोग किसी वजह गधा है तो ठीक है वो चार पैर वाला थोड़े हो जाएगा, हमने इसलिए तो कह दिया चार पैर हुआ नहीं उस आदमी भाई, वो दृष्टांत जो कहा जा रहा है गधा जैसे तुम हो इसलिए नहीं कि चार पैर वाले हो तो बोला पीछे सलात मारने वाले हो सारे घटाओगे उसमें, पर ये भी तुम्हारी बुद्धि जो है वो ऐसा चंदन बत हो रखा है या नहीं, तो उतरी से तात्पर्य लेना है कि सारे गुण घटाओगे उसके अंदर तो कैसे घटे असंभव, और एक ही दृष्टांत अलग अलग कारणों से अलग अलग अलग अलग अंश को लेकर मैं दे सकता हूं, उसको आप पुनरुक्ति दोष नहीं कर सकते। ये वाचकार घटार दे देखिए विज्ञानमय व्यतिरिक्त, पहले हमने क्या सिद्ध किया ये जो विज्ञान में आत्मा क्या है भिन्न किससे कार्यकरण देवता आत्म दर्शनम जो है व्यतिरिक्त व्यक्तित्व की सिद्धि में ही कार्यकरण देवता आत्म का आत्म दर्शनम अविद्या आरोपितम अविद्या दर्शन ये बात हमने कहा था, शुक्ति काम जिस प्रकार रज तत्व का दर्शन होता है सिद्ध्यति इति व्यतिरिक्त आत्मासत प्रदर्शन न्याय नहीं। पहले जो कहा गया था वो व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्व का प्रश्न करने की युक्ति के रूप में नहीं हमने प्रस्तुत किया था, न तो तद शुद्धि परत। अब जो मैं ले रहा हूं क्यों, वो जो विज्ञान आत्मा है जो पृथक है वो विशुद्ध भी है, ये वासित करने के लिए अब प्रयोग हो रहा है। इत्युक्तः इति असन्नपि दृष्टांत, ऐसा कह करके असत होते हुए भी इस जागृत कार्यक्रम देवता दृष्टांत की पुनः हमने उद्भावना कर दिया है। जागृत कर्ण देवतात्मा दर्शन लक्षण दृष्टांत असन्नपि यद्यपि असत होते हुए भी उसको पुनरुद्भवन किया है हमने। नीचे कार्य देखिए टीका में, इसलिए देहद्वयस्य आत्मनश्च विवेक मात्रम प्रागुक्तम। देहद्वय से आत्मा का अलग करके विवेचन मात्र किया, देहद्वय मैंने जागृत देह और स्वप्न देह से भिन्न विज्ञान आत्मा है, ये बात हमने पहले सिद्ध किया। न तो प्राधान्येन आत्म शुद्धि रूपता, प्रधान रूपेण आत्मा की विशुद्धि का कथन हमने पहले कहीं भी आपसे पहले चर्चा की नहीं है। पृथक दूषित करने में लगे रहे, जो दृप्त पालाकी के द्वारा कथित प्राणात्मा है उससे भिन्न विज्ञान आत्मा है, ये बात सिद्ध करने में पूरा जोर पहले लगाया गया था, विशुद्ध आत्मा का चिंतन ही नहीं थी वहां। इति विभाग अंगीकृत वस्तु असंतम अभी दृष्टान्तम संतंकृत्वा, है ना, वस्तुतः असत है ये, जागृत भी मिथ्या है, स्वप्न मिथ्या है, इन मिथ्या वस्तुओं के आधार पर ही हमें आत्मा की विशुद्ध सिद्ध करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। और शांत के आधार पर ही आप सिद्ध करेंगे ना भाई, रजत को या रस्सी को शुक्ति के आधार पर ही सिद्ध करना पड़ेगा। ये जो रजत है वो जो है कभी शुक्ति नहीं होती, का दर्शन होने से हुआ नहीं, सर्प डसने वाला है, सर्प का डसने से मृत्यु होता है, लेकिन उसकी जो भ्रांति जिस पर कर ले, रज्जु का जो है एक रस्सी का एक होता है ना धागे जैसे निकले हुए, वही नारियल की रस्सी तो कहना का चुभेगा जरूर, और उसके चुभने से तुम मरोगे नहीं, ऐसे कैसे करोगे। उसी जो सर्प का जो मिथ्या सर्प के आधार पर ही सिद्ध करना पड़ेगा, कोई रास्ता ये तो है नहीं, यहाँ सच्चा सर्प लाओगे कहीं से उसको डसा दो वो मर ही जाएगा तो सिद्ध क्या करोगे। ये विचार करने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है विचार, वही करें असंतम अपि दृष्टांतम वसुधा, वसुधा कैसा है वो असंतम अपि दृष्टांतम। पाणिपेश वाक्य उक्त विवेक सिद्धे सती स्थूलोयम श्रितो हम इत्यादि आपका तो स्थौल्यादि धीर मिथ्या, यदि जागृत मिथ्यात्व से आर्थिक, पहले हमने जागृत के मिथ्यात्व सिद्ध कर चुका हूं। अच्छा जागृत क्या है असत, उस असत जागृत को फिर लिया हमने दोबारा क्यों विशुद्ध किस अंश में ले रहे हो कि जागृत हमने क्या देख रहा हूं अभी पहले और अभी में अंतर क्या है। पहले आपने जागृत का श्रीतो हम देवदत्त हम स्थूलो हम इन धर्मों को लेकर के कहा एकादश शरीर वाला मैं जो हूं उससे भिन्न आत्मा, और अब जो ले रहा हूं शोक मोह आदि धर्मों को ले रहा हूं उन धर्मों वाला ये नहीं है आपका विशुद्ध, ये सिद्ध करने में ये दोनों में अंतर। नीचे टिप्पण बड़ा सुंदर दिया, मिथ्यात्म आत्मत्व न स्वप्न लोका लोका अमिथ्यात्व जागृत लोक दृष्टांत उत्तम, इस स्वप्न लोकों को अमिथ्यात्व करने में जागृत के विषयों को दृष्टांत आप बना नहीं सकते, वस्तुतः असंतम दृष्टांतम संतम कृत्वा तेना स्वप्न सत्यत्व आशंक्य, उसके आधार पर क्या है स्वप्न में सत्यत्व की आशंका करूंगा, फिर तन निराशेन आत्यंत की शुद्ध आत्मा स्वप्न वाक्य उचते, और उस अशुद्धत्व के निराश के द्वारा आत्यंत की शुद्धता आत्मा में उसी स्वप्न वाक्य के द्वारा हमें कथन करना है। तथा जागृतो भी तथा ठीक उसी प्रकार से वास्तव जागृत भी कालीन आत्मा भी ज्ञान आत्मा विशुद्ध ही है, इसे करना है हमें। तथा मिथ्यात्व आत्म ही कर सा शुद्ध इसे मिथ्या होने के नाते जागृतो भी तथा मिथ्यात्व मिथ्या होने से आत्मा एक रस शुद्ध है, इस बात को सिद्ध किया रहा है। इसलिए पाणी पेश के आधार पर जागृत से शरीर से भिन्न आत्मा जो सिद्ध किया, उसी जागृत के आधार पर कि जागृत कालीन शोक मादि का असंबंध स्वप्न में दिखा करके तो हम क्या कहेंगे, स्वप्न शोक मोह को मिथ्या कर दिया पहले, फिर स्वप्न शोक मोह यथा मिथ्या है उसी प्रकार जागृत कालीन शोक मोह को मिथ्या सिद्ध कर दो, एक द्रव द्वारा आत्मा से विशुद्ध है। ये जो प्रक्रिया है इसके दृष्टांत उसके उसका टोपी उस पर डाल दिया, उसका टोपी उस पर डाल दिया, एक तरह से नहीं जागृत के आधार पर स्वप्न के उसको मिथ्या सिद्ध किया और स्वप्न के आधार पर जागृत को मिथ्या सिद्ध कर दिया, तो आप कहोगे अन्योन्याश्रय दोष है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जागृत से स्वप्न में मिथ्या जिस अंश को लेकर कर रहे हैं उससे भिन्न अंश में यहाँ पर स्वप्न का जागृत मिला कर सिद्ध कर रहे हैं, इसे भिन्न अंश में एक दूसरे का दृष्टांत बना लिया जाए और एक ही दृष्टांत दो बार ले लिया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं पाणि पेशवा की जागृत मिथ्यात्वोक्त्या अर्थादुक्ता शुद्धि अत्रापि सेवोच्यते च इति अपुनरुक्ति इति आशंक्याः इच्छेत् पुनरुक्ति इति आशंक्याः सर्वो हि न्यायः किञ्चित् विशेष्यम् अपेक्षमाणो अपुनरुक्ति भवति इति।